آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے، نازاد سفر ہے کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، تو نہیں فریاد کی رسمیں، پابند نوا تو نہیں فریاد کی رسمیں، آنسو ہی میرا حال سنائیں تو عجب کیا، آنسو ہی میرا حال سنائیں تو عجب کیا، وہ حسین دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے، وہ حسین دو عالم ہے ادیب کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔